چاپریزان بهار بهار پلوچوک بدبخت دا ازلو چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا پریزان بهار بهار پلوچوک بدبخت دا ازلو چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چاوجلی قافلی دی چاوجلی قافلی دی دا پیغام پڑی روینو لمبی دلی منترا غی دا پیغام پڑی روینو لمبی دلی منترا غی پدی لارا پس روینو لمبی دلی قافلی دی چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا پریزان بهار بهار پلوچوک بدبخت دا ازلو چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی وگیت گی بی اسباب د منزل پلو روانو وگیت گی بی اسباب د منزل پلو روانو د قیصر او کسرا در تراسی دلی قافلی دی چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا پریزان بهار بهار پلوچوک بدبخت دا ازلو چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی ورزی تیرا پا میدان کی دا آسنو پشاگانو ورزی تیرا پا میدان کی دا آسنو پشاگانو بیا دشپی دا اللہ در کی جاڑی دلی قافلی دی چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا پریزان بهار بهار پلوچوک بدبخت دا ازلو چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی پخپل منز کی ورور ولی وا اشد علی الكفار پخپل منز کی ورور ولی وا اشد علی الكفار ار فرعون سرا پوخ کی جنگ دلی قافلی دی چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا پریزان بهار بهار پلوچوک بدبخت دا ازلو چدخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی پسروینو کی مسکی شو ای هاشم آشنا تو تیان شو پسروینو کی مسکی شو ای هاشم آشنا تو تیان شو بیا دو حرو سارا یو زی خندی دلی قافلی دی چای دخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا پریزان بهار بهار پلوچوک بدبخت دا ازلو چای دخ پوتلی خل کری چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی چا وجلی قافلی دی.